صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ختم گیارہویں شریف انعقاد پذیر ہے. انتظامیہ مسجد نے بڑے اہتمام نال اس نو منعقد کیتا ہے. اللہ جل جلالہ اساں ساریاں دی عاجزانہ خدمت نو قبول و منظور فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنے تو محفوظ مسون فرماوے. عزیزان گرامی، عجیب امتزاج اور اتفاق ہے کہ ایک پاسے ذکر سید الصحابہ دا ہے اور دوسرے پاسے ذکر سید الاولیاء دا ہے. ایک صحابہ دے رئیس نے اور دوسرا ولیاں دے سردار نے. حضرت صدیق اکبر حضور دے سارے صحابہ دے سردار اور رئیس نے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیاں دے سردار نے. دوواں دے ذکر خیر واسطے وقت بہت درکار ہوندا ہے. میں مختصر وقت چ مشکل ایک سرکار دا ایویں تھوڑا جا تذکرہ کر سکاں گا مسلسل تقریراں نال. کافی تھکاوٹ ہے. محدث ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث مبارک نقل فرمائی اور میں بحوالہ امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر رہا کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. فرمایا ابو بکر دی محبت اور اس دا شکر میرے ہر امتی تے لازم ہے. جب شکر صدیق اکبر لازم ہے تو شکر دیاں مختلف صورتاں نے, اونا وچوں ایک صورت زبان دے نال ذکر خیر کرنا کسے دا, اے وی او دا شکرانہ ادا کرنا ہے. وحدہ الا شریک دا رزق کھا کے آکھو الحمدللہ, تے اے وی اس دے شکر دی ایک صورت ادا ہندی. تو ذکر خیر اے شکر دی ایک صورت ہے جیڑی اساں اس عاجزانہ خدمت دی صورت وچ بارگاہ صدیقیت دے اندر پیش کرنے آ پئے. اللہ تعالی ساڈے اس شکرانے دی معمولی خدمت جناب صدیقی دے اندر قبول و منظور فرماوے. میں جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کراں گا او دا نام سماعت کر لو, جناب صدیق اکبر کا پہلا امتحان. اسلام نو ایمان نو امتحان لازم ہے, امتحانوں بغیر بارگاہ رب العالمین دے اندر ایمان اسلام رونق نہیں پکڑدا, قبول نہیں ہوندا. لام قسمیہ دے نال وحدہ الا شریک نے فرمایا ہے, فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. اللہ فرماؤں دا ہے قسم کھا کے فرمایا میں ضرور آزماواں گا توانو, ضرور آزماواں گا توانو خوف دے کے پوک دے کے, خوف دے کے والجوئے اور پوک دے کے ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمان دے ونقص من الاموال, تہاڈا مال تھوڑا کراں گا تے آزماواں گا تانو, والانفس تے تہاڈیاں جاناں نو تھوڑا کراں گا, انہاں وچ وی نقصان پاواں گا, پاوے بیماری نال پاوے تے پاوے موت نال پاوے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مولا تعالی فرماؤندا ہے تہاڈے پھل زراعتاں کاشتاں کھیتیاں باڑیاں وی تہاڈیاں کم کر کے میں تہاڈا ضرور امتحان لواں گا, مگر وبشر الصابری الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ فرماؤں دا ہے تے خوشخبری دے دے میرے محبوب انہا سلوکاں نو جڑے صبر والے نے, جدو مصیبت آن دیئے تے آن دے نے انا للہ اساں وی اللہ دیاں تے وإنا إليه راجعون, اساں ان دے والی جانا ہے. جڑا ان کہہ کے اپنے آپ نو صبر دیوا لوے تے اپنے نفس نو قابو رکھ لوے, اللہ فرماؤں دا انہاں واسطے بشارتیں ہی بشارتاں نے, انہاں واسطے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نے, انہاں تے دکھ وی جڑا آوے گا انہوں بعد وچ میں سکھ وچ تبدیل کر دیاں گا. وحدہ الا شریک نے دوسرے مقام دے فرمایا انما العسر یسرن انما العسر یسرا. اللہ فرماؤں دا ہر مشکل دے نال دو آسانیاں میں رکھیاں نے, ہر مشکل دے نال دو آسانیاں رکھیاں نے, جدو کوئی مشکل آوے گی او دے تے صبر کرو گے میں تانو دگنیاں آسانیاں پیش کر دیاں گا. اللہ دیا بندیا غور فرما, بزرگ فرماؤں دے نے جدو جڑا سونا کھرا ہوے کھرے سونے دی پہچان کرن واسطے سنیارا اونو ہمیشہ جناب پٹھی دے اندر پاؤندا ہے, اونو کٹھیالی دے اندر پا کے تے دا ہے اور او دے اوتے تیزاب سٹدا ہے تے امتحان لیندا ہے. جے سچا سونا ہوے گا تے کھردا نہیں, توجہ رکھنا, جڑا سچا کھ سونا ہوے گا اونوں تیزاب نہیں کھا سکدا, غرض اے کہ سونا سچا ہوے تے او دا وی امتحان لیا جاندا ہے. اسی طرح جے لوہے آوے کہ جناب لے جاؤ تے او دا وی امتحان لین واسطے پٹھی وچ سٹنا پیندا اے تے جڑا بندہ دعویٰ کردا اے میں مومن بن گیا واں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے تے میں اللہ جدے دین نو قبول کر لیا وے وحدہ الا شریک مولا وی او دا امتحان لیندا اے اونوں دکھاں دی پٹھی دے اندر پاوندا اے اونوں ہر طرح دے جناب پریشانیاں تے دکھ دیندا اے تے جڑا پکا ایمان والا ہوے گا سونے صدیق اکبر دے وانگو قربان جاواں اونے اپنے ایمان دے اندر اور نکھار پکڑدا جانا اے جاوا غور فرما انہاں امتحاناں دے اندر پاس ہون والے پہلا امتحان جڑا حضور دی امت دے اندر دیتا ہے سونے صدیق اکبر نے دیتا ہے پہلا امتحان حضرت صدیق اکبر نے دیتا رب نے پہلا امتحان صدیق اکبر تو ہی لیا ہوئے جویں صدیق پہلا مسلمان نے ایویں امتحان دے اندر پہلا پاس ہون والا خوش نصیب ہے پہلا اللہ سونے نے صدیق اکبر نو آزمایا توجہ فرما کیویں پہ اللہ سونا آزماؤندا ہے ہجی میں آپ سرکار دے ایمان دی داستان کی بیان کراں ہجی سب تو پہلا مرداں دے وچوں حضرت صدیق اکبر نے ایمان دی دولت نو قبول کیتا ہے اور بلا توقف تا دودھ قبول کیتا ہے کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپنے دے یار تے بیلی سن زمانہ جہلیت دے اندر کملی والے سرکار دے جناب ہمیشہ رفیق سفر ہی بن کے رہندے سن کٹھے بہنا کے اٹھنا ہوندا سی ہجی آپ سرکار دیاں عادتاں خصلتاں حضرت صدیق اکبر ویندے رہندے سن بچپنے دے اندر صدیق نے ویکھ لیا سی اے جڑے میرے بیلی نے انہاں دی عادتاں خصلتاں سارے زمانے نالوں وکھریاں نے اینا کدی جھوٹ بولدا ہے تے نہ کدی ایہو جا بچیاں نال کھیڈدا ہے ہجی نہ اینے فضول کدی گل کیتی اس واسطے حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسے توقف تردد تو ایمان قبول کیتا مگر ایمان جدوں ویڑے آ گیا تے ہن امتحان دی واری آ گئی والا نہ بولو ونکم بشئیم من الخوف والجوع قربان جاواں رب سونے دے امتحان دی واری آ گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ایمان قبول کر لیا توجہ فرمائی ایمان قبول کرنے تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آپ نبی پاک سرکار دے کئیاں جناب والا ہاں جی کئی جڑے خوش نصیب یار بننے سن انہاں نو دعوت اسلام دی دیندے نے ہاں جی دعوت اسلام دی دیندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی دعوت اسلام دے اوتے حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیتا ہے قربان جاوا حضرت عثمان غنی دا نام جاننا اے وی احسان اے مرہون منت حضرت صدیق اکبر دا حضرت صدیق اکبر نے انہاں نوں دعوت دتی تے انہاں ایمان قبول کیتا توجہ فرما حضرت عثمان ابن عفان حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن ابی وقاص اے سارے حضرات جڑے نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی الارقم اے سارے حضرات نے ایمان قبول کیتا ہے سونے صدیق اکبر دی دعوت اسلام دے اوتے میرے سامنے جناب الودایا والنہایا تاریخ دی بہت مستند کتاب محدث ابن کثیر دی پئی ہے جی انہاں سارے لوکاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت دے اوتے دعوت اسلام دے اوتے ایمان قبول کیتا تے تقریبا 38 بندے جڑ گئے 38 بندے جدوں جڑ گئے حضرت صدیق بارگاہ رسالت دے اندر عرض کردے نے کملی والیا سونیا محبوبا میرا جی پیا کردا اے جے حق والیاں تے ذرا اج حرم پاک دے اندر آ گئے مسجد پہاڑم دے اندر جا کے اپنا ایمان دا اعلان کرنے آ تے دین دا اعلان کر کے رب دی عبادت سرعام کرنے آ یہ ہن امتحان آ رہا ہی ویکھ اندروں دل جوش پیا ماردا ہے ہجی دل جوش مار کے تے کیویں صدیق اکبر نو بے چین پیا کردا ہے قربان جاواں توجہ فرما جناب اساں جناب اپنے ایمان دین اج دا نواں جڑا مسلمان ہے اوتے جناب محفل دے اندر بیٹھا ہوئے او شرماندا ہے کدھر ایمان اسلام دی گل نہ کر لواں جے گل کیتی تے مینوں آکھن گے تے بنیاد پرستیا ہجی اے تے انتہا پسند آ اے تے مذہبی جنون رکھدا ہے اس واسطے او اپنا جناب گھبرا جاندا ہے اسلام پیش کرنے تو مگر قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ اسے ایمان نو ظاہر پہ کر دینے جیسے چارے پاسے اگ پہ بلدی ہے دشمنی دی تے کفر دی ہر پاسے سیکی سیکے مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بارگاہ رسالت دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ کملی والیا میرا جی پیا کر دائے سونے دل پیا کر دائے دل پیا کر دائے ذرا نکل کے باہر تے اج مسجد حرام رب دے کعبے دے نال اعلان کر دینے آتے جناب ڈنکے دی چوٹ دے کہہ دینے آسی مسلمان جے اسا اسلام قبول کیتا ہے تے رب دی عبادت کرنے آ ہاں جی دنیا نو پتا لگ جاوے کہ رب سونے دی عبادت کرن والا ٹولا زمین تے آ گیا ہے قربان جاواں تے کملی والے اگو کی فرماؤں دے نے حضور فرماؤں دے نے یا ابا بکر انہا قلیلون ہے ابو بکر سالے تھوڑے ہیں حالے حکمت دا تقاضائی ہوئی ہے ابو بکر آلے ذرا ٹھہر جا ہاں جی خاموشی نالا سا چپ رہ جانے ہیں حالے لوگ کے رہنے ہیں حکمت دا تقاضائی ہوئی ہے ظاہر نہ کیتا جاوے مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار اصرار کر دینے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائش فرماؤں دے نے سمجھاؤں دے نے ابو بکر صدیق آلے قلیلا سا حالے اسی تھوڑے ہیں اس واسطے ٹھہر جا اس واسطے ٹھہر جا ان کہہ لے حضرت سلطان البارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماؤں دے نے ایک دم سجری اور ساڈا لکھے ڈکے نہیں جاندے عشق آ جاوے تے پھر کمیاں میاں صاحب فرماؤں دینے چولی انگارے پالا کدی جھولی نہیں بچ دی عشق سینے میں چاہ جاوے مر سینہ بھی بچ دا نہیں بے قرار ہو جاندہ ہے بے چین کر دیندہ ہے قربان جاوہ توجہ فرما سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے قرار تے بے چین ہو جاندے نے عرض کر دینے کملی والے محبوبہ حجی آج اعلان کر دینے اپنے ایمان دا دنیا نو پتا لگ جاوے ایسا دین حق دے اندر داخل ہو گئے ہیں معلوم ہویا جڑا دین حق دے ہوئے گا کدی ظاہر کر کے گھبراوے گا نہیں تے جڑا گھبراندا ہے پیا سمجھ لے نو مواتا ہے اندر حالے حجی مواتا منافقت دا اندر پیا ہے تا کر کے نو ظاہر نہیں پیا کرن دیندا جے دے اندر حق سچا ور جاندا ہے خدا دی قسم اندر علم بے عشق دے لا چھڑدا ہے سونے کلندر لاہوری اقبال دی گل سنا دیا آیا ہے اقبال فرماؤں دے نے عشق تیری ابتدا عشق عشق تیری انتہا عشق میری انتہا عشق تیری انتہا عشق میری قربان جاواں غور فرما لا دیا بندیا مسلمان کہنا سوکھا ہی مگر بننا اے ویکھ لے مسلمانی پئی ہوندی حضرت صدیق اکبر دے گھر تے کی پئی کردی اے تے کیویں کٹھیالی دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نو پئی پوندی اے قربان جاواں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے سرکار نو نال لے کے تے حضور نو نال لے کے جناب حرم پاک دے اندر آ جاندے نے جدوں حرم پاک دے اندر آوندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال 38 بندے اور نے ہر بندا جناب اپنے اپنے قبیلے دے بندیاں وچ اٹھ کے اپ جناب ہن بیٹھ کے تے اللہ اللہ کیا کردا اے حضرت سیدنا قربان جاواں حضرت صدیق اکبر اٹھ کے خطبہ پڑھ دیندے نے قام ابو بکر خطیبا پہلا خطبہ پہلی تقریر اسلام دے اندر سونے صدیق اکبر نے کیتی ہے پہلا خطیب صدیق اکبر حضور دی امت دے اندر باقی اس بات دے اندر تقریر کردے رہے نے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے خطبہ ارشاد فرماؤندے نے جدوں حضرت صدیق اکبر دی تقریر دی آواز آسے پاسے گئی ہاں جی مشرکین مکہ دے کناں وچ گونجی ہاں جی انہاں دے جناب کناں دے اندر جدوں گئی تے انہاں دے دل دے تار دے اُتے جا سٹ ماری تے ادھروں بغض دے دشمنی کوئی جناب سانبھی نہ گئی سارے اٹھ کے ٹٹ پئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والے تے جناب حضور سرکار دے یار ملے آن کے حضرت صدیق اکبر تے یاراں نوں مارنا شروع کر دتا ہاں جی مارنا جدوں کوب کرنا شروع کر دتا حضرت صدیق اکبر والے عتبہ بن ربیع آن گیا ظالم آن کے چڑ بیٹھا سینے دے اُتے ٹنڈ دے اُتے جناب چڑھ کے حضرت نوں مارنا شروع کر دتا ہے مار مار کے جناب ادموہ کر دتا آپ دی ہوش ختم ہو گئی ہے چہرہ مبارک پچھانیا نہیں پیا جاندا صحابہ کرام نوں جناب واروں واری کافر مار دے نے پئے ہاں جی دو جناب دشمن مار دے نے پئے او ستم برداشت پئے کر دے نے مگر قربان جاواں سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں صدیق بے ہوش ہو گئے نے آپ دی برادری والے بنو تیم والے آ گئے کہنے لگے او کافر او مشرو جناب اے عرب والے او جی مر گیا ساڈی برادری دا بندہ تے یاد رکھنا تہاڈے بندیاں دے مار مار کے لینا سی لا دیاں گے برادری بیس دے اُتے آن کے گل کیتی ہاں جی حضرت صدیق اکبر نوں جناب انہاں نے کپڑے دے اندر پا لیا ہاں جی آپ تو چلیا نہیں جاندا تریا نہیں جاندا آپ نوں کپڑے دے اندر پا کے انہاں دے اپنے گھر لے گئے جدوں گھر جا کے رکھیا تے جناب سارے پریشان نے ویکھدے نے پئے آخری ساہ حضرت صدیق اکبر دے لگدے نے جناب سارے پریشان نے اس پریشانی دی حالت دے اندر کوشش کر رہے نے کسے پاسے ہوش آ جاوے شام پے گئی ابو بکر صدیق نے اکھاں کھولیاں جدوں صدیق اکبر نے اکھ مبارک کھولی رشتے دار کہندے نے اے ابو بکر سنا کی حال ہے آلے کچھ کھا پی لے ہوش ٹکانے آ جاوے ابو بکر صدیق فرماؤندے نے مینوں قسم ہے اس وحدہ اولا شریف دی جنہ چر اپنے پاک محمد دا منہ نہیں ویکھاں گا اُنہ چر پانی کوئی شہ منہ نال نہیں لاواں گا سے ہستی نو سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹا مرا یاد نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینوں ورد پکاونا یاد نہیں پھر کیونکہ تسبی کوہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں اے جدو دس قوم نے پرانیاں نو چھڈیا اے نویاں دے پیچھے پئے نے اے قوم نہ پرانی رہی اے نہ نویں اکبر آبادی فرماندے نے نئی نئی لگ رہی ہے آنچے یہ قوم بے کس پگل رہی ہے نئی نئی لگ رہی ہے آنچے یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے آ پرانی گل سن لے پرانے بندیاں دی گل سن لے تن آسانی تیرے وچ آ گئی اسی آنے سانو کچھ بھی نہ ہوئے تے جنت بھی مل جا کچھ بھی یعنی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے جنت نہیں مل جائے اس نے اقبال نے ایک طنز کیتی ہے اللہ مکلندر لاہور یہ طنز کر کے آتا ہے بہشتے بہرے ارباب ہمم ہس بہشتے بہرے پاکان حرم ہس بگو ہندی مسلمان کے خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم ہس وہ آتا ہے ایک جنت ایسی رب نے بنائی ہے جیڑی ہمت والے بندیاں واسطے ہوئے جویں مولا حسین سن جویں سونا صدیق اکبر نعرہ تحقیق اے اپنا نعرہ نہ بھلیا کرو چلو ساڈا نعرہ نعرہ تحقیق اسا چوں نو مننے کوئی کڑو تھوڑا مننے توجہ کر اے مارے پیا کرنا کلندر لاہور ہی فرماوندا ہے کہ بہشت ہے سی جڑی پاک ہے پاکاں نے حرم ماست حرم دے پاکاں واسطے جے داتا گنج بخش ایک ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے جڑی ارباب ہمم ماست ہمت والے بندیاں واسطے ہے ہندی مسلماناں نو کہہ دے ہندوستانیاں نو خوش ہو جاؤ کہ تواڈے لیے ایک بہشت ایسی ہے جڑی فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ ہے کیونکہ اساں فی سبیل اللہ جنت لب لے اساں نے نہ ساڈا مال خرچ ہوئے نہ جان خرچ ہوئے نہ کوئی امتحان آوے اس واسطے کلندر لاہوری سڑ کے بولیا آندا ہے تیرے کالی ہے فرنگی تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے آدھا ایک دے لوکی پانی بگا دے اکھیاں وچوں پر میری اکھیاں وچوں منڈے اپنے نوجوانوں کی تناسانی ہڈ ہڈ چر تنسانی نہیں چھڈے گا، جنہ چر سہولتاں نہیں چھڈے گا، جنہ چر مشقت نہیں اپنے اندر لے آویں گا، جنہ چر مولا سونے دی خاطر اپنے آپ نوں ہر ویلے مستعد نہیں رکھے گا، جنہ چر دین دے پہاڑ دکھ اپنے اتے برداشت نہیں کرے گا، اونا چر مسلمانی وچ کامیاب وی ہوے گا نہیں. توجہ فرما، صدیق اکبر سونے دے قربان جاواں. سونے صدیق اکبر نے جدوں ہوش لے آندی، ہوش لے آندی توجہ فرما، ہوش لے آندی تے فرمایا ما فعل رسول اللہ. اپنی جان بھلی، ایمان نال دس جان کدی قیمتی شہر، ذرا بولو تے صحیح نا، کدی پیاری ہے جان. عاشق کہنا سوکھا ہے، بڑھنا اوکھا ہے، گل سمجھنا میری. اے عشق سچا سونے صدیق اکبر دا، میں تے نہیں آکھاں گا عاشق بھی پہلا، خطیب بھی پہلا، صدیق بھی پہلا. صدیق ہوندے رہن گے پر صدیق اکبر تے کسے نہیں ہونا نا. صدیق ہے نا، آخر قرآن جو پیا فرماؤندا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قربان جاوا اللہ دے بندے، آؤ جدوں نہ ویکھیا صدیق دے پاگل ہو گیا ہے. اسے واسطے عاشقاں نوں پاگل آکھیا جاندا ہے، مجنوں آکھیا جاندا ہے، دیوانہ آکھیا جاندا ہے، کیونکہ انہاں نوں کوئی اپنا چیتا نہیں رہندا، اپنی فکر نہیں رہندی، ہر ویلے معشوق دی فکر سوار رہندی ہے. اس واسطے پاگل. اور یاد رکھنا میرے کملی والے دی حدیث سی، آپ نے فرمایا اذکر اللہ تا یقال لک مجنون، فرمایا رب نوں اتنا یاد کرو لوگی آکھن پاگل پیا جاندا ہے، اتنا یاد کر رب نوں کہ لوگی آکھن دیوانہ تے پاگل. ایک بزرگ اللہ دا جا رہا ہے، نال آنڈی گوانڈی بیٹھے دکان دے جویں مچھ ڈنڈے بہ جاندے نے کن ٹٹے، کہنے لگے وہ پاگل پیا جاندا جی. آپ نے فرمایا الحمدللہ. لوگ آکھیا حضور تے پاگل پیا آکھدے نے تے تسی آندے جی الحمدللہ، اے دے وچ کی ماجرا ہے؟ فرمایا میں اس واسطے الحمدللہ آکھیا ہے، لوگ نبیاں نوں الحمدللہ نبیاں نوں پاگل آکھدے سن، انہاں مینوں پاگل آکھیا ہے، میں شکر کیتا ہے میرے اندر کوئی نبیاں والی صفت پائی جاندی ہے بھائی. ہر چند کے عقل کل شدائی بے جنوں مباش. سونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ کھولی آکھیا دسو حضور نال کی بنیا ہے؟ قالو، گئے جا کے آپ دی اما ام الخیر نو آکھیا، ام الخیر نو آکھیا دسیا تیرے پتر نال حال بن گیا ہے. آپ دی والدہ آندی ہے، حالے حالت کفر دے اندر ماں والدہ آندی آن کے سرانے کھلو جاندی ہے، پترا کی بنے لئی؟ ماں دا وی خیال نہیں رہا، صدیق نہیں آندا. پہلا ماں نو ویکھ، آندا ماں چھڈ میرا نہ پوچھ، مینوں دس میرے محمد پاک نال کی بنیا ہے. ماں کہندی ہے پترا تیرے تے حالے وی بھوت سوار ہے، عقل نکلنا ہے کی ہو گیا ہی؟ آپ فرماؤندے نے اما مینوں عمر بن خطاب دی بہن ام جمیل ملا دے، کیونکہ ام جمیل اس نے ایمان قبول کر چکیاں سن، اسلام قبول کر چکیاں سن بیبیاں دے وچوں. ماں پہنچی ام جمیل دے کول، جا کے آندی ہے تینوں صدیق تینوں ابو بکر پیا بلاؤندا ہے. ام جمیل ڈر گئیاں کہ اگے انہاں نال حال بنیا پیا سارے نال، مڑ میں بھی زہر چا کیتا دے حال خراب ہو جانا ہے. اکھے مینوں کوئی پتہ نہیں ابو بکر دا. ہاں جی، ماں کہندی ہے مہربانی کر میرا پتر دی حالت بڑی پیڑی ہے، تے تو چلی جا تے انہوں محمد دے بارے تیرے کول پوچھدا ہوئے گا. ہاں جی، ام جمیل جدوں پہنچیاں تے ابو بکر صدیق فرماؤندے نے، ام جمیل دس دے صحیح سونیاں دا پتہ دے دے، ساڈے محبوب دا پتہ دے دے. ہاں جی، تو آشنا ہے، تو واقف ہے کملی والے، تو دس کتھے نے حضور؟ کس سال دے اندر نے؟ ام جمیل ڈر کے دسدیاں نے تیری ماں نال کھڑی ہے. ہاں جی، کچھ جا کے میری خبر نہ دس دے. آپ فرماؤندے نے ڈرنا مینوں، دس حضور کتھے نے، کس سال دے اندر نے؟ ام جمیل کہندیاں نے دارے ارکم دے اندر سرکار تشریف فرما نے. قربان جاوا، ماں کہندی ہے پترا اوتھے پہنچ جاوے گا، پر ایک وارا کوئی کھا پی لے، کوئی ہوش کر لے، ہوش جا جا. ہاں جی، انہیں زخموں میں چور ہوئے عشق دی پیاس بجھدی ہے، سنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرما، ام جمیل نے ادھر موڈا دیتا، ماں نے ادھر موڈا دیتا، پیرے پار گھسیٹ کے گھسیٹ کے حضرت ابو بکر نو دارِ ارکم دندر لے گئے. جدو دارِ ارکم میں ابو بکر پہنچ دے رہے، سونے محبوب سامنے بیٹھے نے، آیا ہے تے حالت کی ہے، شمع پہنچ گیا، پروانہ پہنچ گیا اپنی شمع دو تے، تو تینو پتا ہے ریتے وے گل سمجھا میری، ریتے وے جدو پروانہ شمع دے کول جاوے نا، شمع پج کے آن دی ہے کہ پروانہ، بولو تے صحیح نا، پر صدقے جاواں صدیق شمع رسالت دا پروانہ مصطفیٰ خود پج کے آئے نے. حضرت ابو بکر صدیق دے اوتے سرکار چہرہ رکھ کے بہ گئے نے، کدی ادھروں چم دے نے کدی ادھروں چم دے نے. صدقے جاواں صدیق تیرے نصیباں تو، تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، کیا شان پائی ہوں جس محبوب دے دیدار دا مشتاق رب ہووے، او تیرے مکھ نوں پیا چمدا اے. مگر یاد رکھ کہ اے نصیب دولت اودوں پئی ہوندی اے جدوں صدیق اپنا پنڈا جان جسم ہر شاہ گواہ بیٹھا ہے. سونے یاری اگے ایسے ہستی نوں جے یار مٹانا یا دلی پھر توڑ دے کسبیا تسبینو، پھر توڑ دے کسبیا تسبینو، تینو ورد پکاوڑا یا ودا نہیں. سونے یار زوگنا کہہ دے، سونے یار اگے ایسے ہستی نو، سونے یار اگے ایسے ہستی نو، جے یار مٹاوڑا یا ودا نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبینو، پھر توڑ دے تسبینو، تینو ورد پکاوڑا آوتا نہیں، پھر بے لوکے نہ بڑو ذرا لوگ نہ کہہ دو، پھر توڑ دے دیا تسبینو، تینو ورد پکاوڑا. سونا یار تا ملتا مر مر کے، اے کرنا سوکھا ہے، سانو نو دس ہوں حق کر کر کے، سونا یار تا ملتا مر مر کے، چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر، چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے، جے سیس کٹاونا یاد نہیں، چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے، چھڈ چپ کر کے، جے سیس کیونکہ عاشق سوئی حقیقی جیڑا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے منے سر دے وے راز ٹھیک ہے یار، مشوق عاشقاں مرید پیراں نوں چاہندے ہی ہوندے نے، پر صدقے جاواں اس مرید تو جنوں خود پیر پیا چمدا ہے، اج پیر پیا چمدا ہے، اور اے پیراں واسطے بھی سبق ہے، وہ پیرو مت تانوں مرید نوں چمدیا ڈھڈ پیڑ ہوے نا، جڑا ساڈا سچا غلام ہوے اونوں چمیا کرو، اور انج ویکھ حضور میں چشتی ہاں تے ساڈے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر چ بیٹھ کے، ہاں آپ دے مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نہر چ بیٹھ کے تے غسل پہ فرما دے نے تے پیر لمکائی بیٹھے نے کنارے تے، توجہ کرنا ذرا، دوجے بنے ہو نا حضرت بابا نظام الدین اولیاء نے گوتا ماریا، پیر نے گوتا ماریا تے امیر خسرو دے پیر تھلے آن کے نا پھڑ کے تے چم لے، پیر نے مرید دے پیر چم لے، امیر تے جدو سر مبارک تا چکیا نا امیر خسرو دی دھار نکل گئی، ہاں سونیا میرا آقا سر دا سائیں ہو کے اکھاں دا نور ہو کے کی کیتا جے، فرمایا گھبرا نہیں امیر خسرو، سانو حکم ہے اپنے مرشداں والوں کہ اپنی زندگی اچ ایک وارا اساں اپنے مرید دے پیر ضرور چمنے ہوندے نے تاکہ تکبر غرور ٹوٹ جائے، اے جڑا یاد رکھنا جڑا پیر سمجھے کہ میرا حق بندا ہے مرید مینو چمے، اور میرا حق بندا ہے مرید مینو چمے، اور مرید دا حق نہیں بندا کہ میں اونوں چما، او پیرے طریقہ تے گڑبڑ شریعت رہ بڑے شریعت نہیں، او کی ہے پیرے طریقت تے گڑبڑ شریعت ہے، جڑے بڑے شریعت ہوے تے کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نو پہ چمدے نے، فقبلہ حضور نے چمیا، توجہ رکھنا ماں نال ہوش آ گئی، ہوش آئی تے ہوش آئی تے ہن ویکھ کی آکھدے نے، عرض کردے نے سونیا جویں مینوں جہنم تو بچایا ایویں میری ماں بڈڑی نو بچا لے، اوے سونیا محبوبا تو کی کیتا جے، فرمایا گھبرا نہیں امیر خسرو، سانو حکم ہے اپنے مرشداں والوں کہ اپنی زندگی اچ ایک وارا اساں اپنے مرید دے پیر ضرور چمنے ہوندے نے تاکہ تکبر غرور ٹوٹ جائے، اے جڑا یاد رکھنا جڑا پیر سمجھے کہ میرا حق بندا ہے مرید مینوں چمے، اور میرا حق بندا ہے مرید مینوں چمے، اور مرید دا حق نہیں بندا کہ میں اونوں چما، او پیرے طریقہ تے گڑبڑ شریعت رہ بڑے شریعت نہیں، او کی ہے پیرے طریقہ تے گڑبڑ شریعت ہے، جڑے بڑے شریعت ہوے تے کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نو پہ چم دین، فقبلہ حضور نے چمیا، توجہ رکھنا ماں نال ہوش آ گئی، ہوش آئی تے ہوش آئی تے ہن ویکھ کی آکھدے نے، عرض کردے نے سونیا جویں مینوں جہنم تو بچایا ایویں میری ماں بڈڑی نو بچا لے، او سونیا محبوبا تو مبارک ہے، دعا دے ہاتھ اٹھا جا میری ماں جہنم تو بچ جاوے، صدقے جاواں قدر والیاں تو جنہاں نو قدر دین اسلام دی، جنہاں نو قدر دین ایمان دی، حضور فرما ابو بکر عرض کر دینے سونے سامنے کتاب پئی عرض کر دینے سونے تیری رب دعا نہیں ٹالے گا، ہاتھ مبارک جا اٹھا میری اماں نو جہنم تو جا بچا، سونے محبوب نے ہاتھ مبارک اٹھائے ماں قدمی ڈگ پئی، کیونکہ سچے مرد اور صفائی والے جو کچھ کہنی زبانوں رب بھی اوہ کچھ منیدا، اوے پکی خبر اسانو، ماں ایمان قبول کیتا اسلام قبول کیتا، سونے یار اوے مومنا جی اسلام وچ ایمان دین وچ قدم رکھی کھڑا ہے تے چلیا، ایک قدم گاہ دے ایک پیچھا، ایک گاہ دے ایک پیچھا، تے ڈر ڈر کے وینا کیا پانی ڈونگا تے نہیں کسے پاسے مسلمانی کا دیجیے، اوے چلیا اکھاں بند کر کے گوتا مار، شاہ سیکر پہنچ جا تا جا کے شاہ لبنائی، جے شاہ تک پہنچنا چاہنے شاہ تک پہنچ جا، اکھاں بند کر کے نہ ویکھ ڈونگا پانی کنا ہونا ہے، سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹا، مزہ نہیں آیا سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹاؤ پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکانا آمد نہیں پھر توڑ دے تیری یار نماز وخاوے دی گل نہ کریے شرک دا دعوے دی تیری یار نماز وخاوے دی گل نہ کریے شرک دا دعوے دی سجدے وچ پے کے رو رو کے سجدے وچ پے کے رو رو کے جے یار منا سجدے وچ پے کے او رب دے بندیا رابیا بسریا نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کر ہر بڑی بڑی نہیں ہوندی ہر بندہ بندہ نہیں ہوندا کوئی بندے بڑیاں تو بد نے کوئی بڑیاں بندیاں تو افضل نے رابیا بسریا رات ہوندی سی سر سجدے وچ رکھ لیندی سی سویرا آ جانی آخنا یا مولا رات کڈی چھوٹی بنائی ساڈا تے ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوندا تیری یار نماز وکھاوا دی گل کرنا عشق دا دعوے دی تیری یار نماز وکھاوا دی گل کرنا عشق دا دعوے دی سجدے وچ پے کے رو رو کے جے یار منا یا نہیں پھر توڑ دے مزہ نہیں آ دکھ پہ جائے پھر توڑ دے تسبی نو تینو ورد پکاونا کتھے تھل وچ جان گواویں گا کتھے تھل وچ جان گواویں گا کتھے وچ دریا سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں عشق والے کتھوں لبیے دن دیوے چوکے لبنے پہ خدا دی قسم عشق دے اس لیے پتہ لگتا ہے نا جس لیے سر پئی ہوئے پھر پتہ کی آنے نے عاشق جڑے چوری والے نے نہیں سی مڑتا ہوں ٹھیک پہ ہوں سو مگر خدا دی قسم کر کے آنا اے مسلمان جنہ لذت یار دے پیچھے دکھ لین وچ ساری زندگی دے سکھ چ کوئی نہیں پر ہوں اس نو دل ہووے تے پتہ لگے نا بس میں انہیں عرض کراں گا دعا منگ رب ایسا دل بنا دے جڑا یار دے اتنے شیش کٹاونا قبول چکرے قبول کی بلکہ انج ایسا دل بنا دے جڑا یار دے پیچھے ہر وقت دیوانہ تے پاگل رہے تے شیش کٹا کے ہاتھ بن کے کھلو جائے سونیا ادنا جا نظرانے قبول کر لیں گا کیونکہ بڑا بے نیاز ہے بڑا بے نیاز محبوب ہے اقبال کہندا ہے کلندر لاہوری فرماؤں خلیش بارسی نے کہ اگر پاپا یا شف تد نہ برد شکار خود را اقبال فرماؤں کملی والا محبوب ایسا شکاری ہے شکار اڈ کے پیروں میں بھی آوے مڑ بھی دھیان نہیں کرتا مڑ بھی نظر بھوا کے نہیں ویکتا بھاوے پیروں میں ڈگتے رہے حضرت بریلوی کے مدینہ شریف تن تنا پہ پھر دے زیارت کملی والے دی نہیں ہو رہی آلہ حضرت بریلوی بے قرار ہو گئے جدو بے چین بے قرار ہوئے آخیا واحد اینی دور آئے ہیں زیارت نہیں ہو رہی تے پھر اپنے آپ ہی شیر چ لکھیا تیری رضا تیری بات کیوں کر وہ ایتھے غوث کتب لکھاں رل دے پے نے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماؤں دا ہے فرماؤں دا غوث کتب سب فقیر ویسا ولا نہ مار نہ دے تیر ویسا ولا نہ مار نہ دے تیر کو جی کملی میں تیرے نام کو جی کملی میں تیرے نام نہ کر یار کری قربان جانا اللہ دے بندے ادھر ویکھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں نو مشرف با اسلام کرایا تے والد جڑا نا والد او دی قسمت والے نہیں سی اے خوش نصیبی جدو فتح مکہ ہویا نا فتح مکہ تے سرکار شہنشاہ ارض و سما مکہ فتح فرما کے بیٹھے نے کعبہ شریف دے نال حضرت صدیق اکبر اپنے بڑھڑے والد نو چٹی داڑی ہے چٹے وال نے کوئی وال وچ کالا نہیں نبینے نے ہے جی عمر نال اکھا رہ گئیاں نے پھڑ کے آ رہے نے حضور سرکار اٹھ کھلو فرمایا ابو بکر سانو آندا ہے اس بابے کول اساں آپ ٹراؤں دے ابو بکر سانو آکھدا سی آپ ٹراؤں دے خدا دی قسم کر کے آنا ادب کملی والے سکھائے جدو دی حضور دی تعلیم نہیں رہی ادب بھی کوئی نہیں رہے وڈیاں نو ٹکے جنہاں نہیں سمجھیا جاندا میرے کملی والے نے فرمایا چٹے والے والیاں دی چٹے والا والے بندے دی تعلیم کرنا مولا دی تعلیم کرنا ہے فرمایا جڑا بندہ احترام کردا نا بزرگ چٹے والا والے دا فرمایا سمجھو اللہ دا احترام کردا ہائے ہائے حضور فرماندے ابو بکر نو گھر چھڈ دا اسی آپے ٹراؤں دے صدکے جاواں کملی والیا او تیریاں ائی تے اڈاواں مار دیاں نے خدا دی قسم میرے کملی والے کوئی روپیے پیسے رکھے ہوئے سن جنہاں نے نال بندے خریدے ہوندے سن نا نا رب سونے نے اپنے پاک محبوب نو رکھیا ہی ہتھوں خالی ہے ہاں جی کیوں ہتھوں خالی رکھیا ہے کملی والے ہاں جی حقیقت تے ساری خدائی تیری ہے پر لہری ہتھ خالی رکھنا کوئی بے ایمان نہیں رکھے پیسے نے علی بلال نو خریدیا سی نا اے آن مال وی ہتھوں لے آن تے سر وی ہتھوں قربان کرن پھر دنیا نو پتہ لگے میرے محبوب نے تے اپنے حسن تے عادت خصلت تے اپنے اس عشق دے جمال دے نال دنیا نو لٹیا ہے پیسے نال نہیں لٹیا حضور فرماؤندے نے ابو بکر نو گھر چھڈدا سی آپے آ جاندے ابو بکر وی اگوں سچا غلام سی عرض کردا ہے سارے ادب سکھے سارے دور تو عرض کردے نے کملی والے اے ہوئی حقدار ہے تہاڈے کول آون دا تہاڈا حق نہیں بندا سونیا اے دا ہی حق بندا ہے تہاڈی بارگاہ وچ آوے کملی والے حبیب سرکار دی بارگاہ وچ جدوں آن کے ابو قحافہ بیٹھ گئے توجہ فرما ابو قحافہ جدوں آن کے بیٹھ گئے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جدوں صدیق عرض کردے نے سونیا اینو جہنم تو جا بجاؤ حضور سرکار نے کلمہ طیبہ پڑھایا ابو قحافہ نو مسلمان کیتا مگر ہن عشق ابو بکر دا اندازہ لگا اکھاں وچ اتھرو وگ پئے ابو بکر رون لگ پیندے نے حضور پوچھدے نے ابو بکر روندا کیوں ہے عرض کردے نے سونیا محبوبا مینوں پیو دے جہنم تو بچن دی خوشی نہیں اینی ہوئی جے تیرا چاچا ابو طالب بچ جاندا خوشی پھر ہونی سی اے باپ میرا ہے او چاچا تیرا ہے جتھے تو خوش ہوویں ساڈی خوشی ہوئی ہے سون یار اگے اس ہستی نو جے یار مٹاونا یا دلی پھر توڑ دے تسبیح نو تینو ورد پکاونا یا دلی پھر توڑ دے توجہ جے عشق دا کلمہ پڑھ دے دے او تے ہس کے دار دے بیٹھی ایویں محرم راز نہ بن بیٹھی جے راز چھپا یہ میں شیر اس واسطے پڑھیا ایک غلط فہمی دور کر دیا لوگ سمجھتے ہیں بھی حضرت بلے شاہ نچے سن مرشد نو مناؤن واسطے حقیقت وچ کچھ ہور سی حقیقت یہ سی کہ ٹول دے اتنے بھنگڑا پہ پاؤندے سن کئی جوان رل کے تے وچ خسرے تے نچن پے بلے شاہ نال گزرے تے سوچن لگ پے یار کیوں جانوی والا کام کر دینے پے آپ لوگ کے نا پرا ہو کے نا انہاں والا لباس پا کے تے آپ بھی وچ آن کے نچن لگ پے ہن فقیر دا نچنا ہور دو چار بارہ بابے ہورا پیر مارے نا تو جنے بھی بھنگڑے پاؤن والے سن سارے مست ہوندے گئے بابے دے پیری ڈگتے گئے بابے دی پیری ڈگ کے ہن وہ نچنا ختم ہو گیا تے دل دا نچنا شروع ہو گیا جدو دل نچے نا کہنے لگے حضور سمجھ گیا ہوں توبہ جا کراؤ کئی نچ کے یار منا دلے کوئی کتیاں لوگ لاو دلے کئی نچ کے یار منا دلے کوئی کتیاں نو گل لاو دلے اونوں کدے وی دل بر نہیں ملدا جنوں روپ وٹا نہیں ملدا جنوں روپ وٹایا دا نہیں پھر توڑ دے مزہ نہیں آیا روک نہ کہہ دو پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نوں تینوں ورد پکایا دا نہیں پھر توڑ دے جے یار دی خاطر دیوانے اوے جے یار دی خاطر دیوانے گھر بار لٹایا دا نہیں جے یار دی زوگر کہہ دے جے یار دی خاطر دیوانے گھر توڑ دے کسبیا تینوں ورد پکایا دا نہیں اللہ دے بندے اے سارا کام جو کرنا ہے نمازاں حج زکات اے تینوں رب تربیت پیا دیندا اے اصل کام سونے دے راہ دے اتے جان مال ہر شے لٹاون اصل مقصد اے تیرے دل وچ نہ تو رہے گل سنیا تیرے دل وچ نہ تو رہے نہ اولاد رہے نہ مال رہے نہ جان رہے نہ کمبا رہے نہ وطن رہے یہ سارے شرک یہ بت نے توحید دے اندر بت نے محبت دے اندر بت نے محبت توحید گوارا نہیں کرتے یہ ساریاں جدو اندروں نکل جاندیاں نے دل دا ویڑا صاف ہو جاندا ہے رب تے رسول دا ڈیرا تاں لگدا ہے خدا دی قسم کر کے آنا انہاں گند خرابے تو جنہ چر ویڑا صاف نہ کیتا جاوے انہاں چر رب رسول ڈیرا لاؤں دے جرا رسول نو دل وسانا چاہنا ہے پھر اس دل دے ویڑے نو پہلو صاف کر لے جنہ چر دل دا ویڑا ڈیرا صاف نہیں ہوئے گا تا حضرت صدیق اکبر دیا اے صدیق سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فاروق اعظم ایمان قبول کیتا ہے کملی والے دی بارگاہ وچ اوہی عرض کر دے رہے سونیا جس جس مجلس سج بہ گئے کفر دا اعلان کردا سا اج اوتھے تکیاں تے بہ کے اپنے ایمان دا اعلان کراں گا فاروق اعظم حرم پاک دے نال آ گئے ابو جہل آندا ہے سنیا ہے بے دین ہو گیا ہے سنیا دین اپنا چھڈ گیا بے دین ہو گیا عمر کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کیتا ہے میں محمد پاک دا غلام بن گیا ہاں آؤ اگلی آواز سن آ کافرو عمر دے نال لڑو میں بلال نو پٹیندا کٹیندا ویکھیا ہے میں ویکھیا بلال اپنے دین تو نہیں پھریا لکھ چوٹاں کھادیاں نے پاویں چاٹیاں پتھر دیاں سینے تے رکھیاں نے بچے پتھر ضرور مار دے سن مگر بلال اپنے ایمان دین تو پھردا نہیں سی آؤ کافرو اج عمر نو بھی مارو تاکہ پتہ لگ جاوے عمر وی اپنے ایمان دین وچ پکا ہے جان جان کے عمر چھیڑ خانی کر دینے جتھے بھی مجلس کافران دی لگی ہوندی سی عمر جا کے وچ بیٹھ جاندے سن کہندے سن میں ایمان قبول کر لیا ہے ایمان قبول کر لیا میں مسلمان ہو گیا جان جان کے چھیڑنا کافرانو مگر ادھر عمر سن ایڈا شیر خدا دا بھئی اونٹ دیاں کوہانا زخمی ہو جانیاں تے حضرت عمر تو آن کے لوکاں نے دم کراؤنے نا تے آپ اتوں اڑ کے اونٹ نو اونٹ دو اتوں اڑ کے نا تے پھر اپنے لوابے دہن منہ مبارک کی چوکڑ کے دے ہوں دی کوہان تے لوندے سن اونٹ تو بھی ایڈا اچا جوان سی ایک نو مبارک جیڑا سی نا نو آپ دا انگوٹھے دا یہ ساڈی تلی نالو چوڑا سی تو جان کے سینہ تان کے فاروق اعظم جناب ہیں ٹہل دے پھر دے حتا کہ وہ سنت بن گئی معلوم ہویا ہر تھان تے انجن ہی بن کے رہنا چاہیے انہاں انہاں بندے نوں چھڈو جی کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے حضرت فاروق اعظم سینہ تان کے اج پھرے نا ہے کوئی ہوئے نگلا لے باہر جنہیں آج اپنے بچیاں نوں یتیم کرنا ہے بڑیاں نوں بیوہ کرنا ہے باہر آ جاؤ اللہ نو ادا پسند آئی رب آکھے آئے جدو ایتھے آؤ گے طواف کرنے واسطے تانوں رمل کرنا پے رہی ہوں میں سینہ تان کے پھر جے اپ حضرت فاروق معلوم ہویا خدا دیا بندے دشمنہ دے مقابلے دین دشمنہ دے مقابلے آکڑ کے رہنا رب نو پسند ہوتا ہے رب نو پسند ہوتا ہے خدا دیا بندے توجہ فرما حضرت سیدنا غوث سمدانی او ذکر سی صحابہ دے سرداراں دا ہن ذکر کر دیا تھوڑا جا پیران دے سرداراں دا غوث پاک میران دا تذکرہ کر دیا جویں صدیق خدا دی قسم جویں صدیق اکبر صحابہ وچ بے مثال سی ولیاں دے اندر غوث پاک بے مثال ہی صحابہ وچ صدیق دے نال دا کوئی نہیں ولیاں وچ میرے غوث اعظم دے نال دا کوئی نہیں قربان جاواں اللہ نے ایسیاں شاناں دتیاں آپ فرماندے نے مینوں اپنی ولایت دا اودوں ہی پتہ لگا توجہ فرمایا مینو اپنی ولایت دا اودوں ہی پتہ لگا جدوں میں بچہ سا نماز پڑھن واسطے مسیتے جاندا ہوندا سا تے فرمایا سجے کھبے فرشتے رب سونے دے آ جاندے سن تے لوکاں نوں ہٹاوندے سن آندے سن ہٹ جاو اللہ دا ولی پیا ہوندا جے فرشتے آن کے ہٹاوندے سن بندیاں نوں راہ خالی کراوندے سن اللہ دا ولی پیا ہوندا جے میں نہیں پیا کہندا امام شتنوفی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہجت الاسرار ویکھ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی برکت الرسول فی الہندی کتاب زبدۃ الاسرار والا زبدۃ الاسرار ویکھ قربان جاوا فرماؤندے نے مینوں ادھر ہی پتہ لگ گیا اپنی ولایت دا ہاں جی قربان جاوا فرماؤندے نے حضور غوث پاک فرمایا میں حال جو کے جا رہا ہوں آواز آتی ہے ماں خلقت لہذا عبدالقادر تو اس کام واسطے نہیں بنیا ہے وستنا تو کل نفسی مینوں تے میں تینوں اپنے لیے بنایا ہے حلوا بنا لے تھوڑے پھر دے مجھے بیجن والے تھوڑے نے عبدالقادر تینوں تے اساں بنایا ہی اپنے لیے ہاں جی یہ گلاں تے بڑیاں لمبیاں نے یہ پھر موضوع چھڑ پیا پورا تے میں روزانہ تقریر کرنا رات نوں تے پھر رات نوں 3 بجے سونا ہوندا ہے تے بڑا تھکیا ہاں دعا کرو وعدہ اللہ شریک مولا سونے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ جو بیان کیتا ہے اللہ سونا اس دے اوتے پورا عمل کرنے دی توفیق بخشے اور حضور صدیق اکبر دے صدق و صفائی دا صدقہ غوث پاک دی ولایت دا صدقہ اساں پاپیاں نوں معاف فرما کے تے اپنے پاک محبوب دے سچے غلاماں وچ ساڈا ناواں لکھ لوے کرمیا کہہ دیا آمین کوئی پتہ ہی ویلا قبولیت دا ہوئے آئے آئے بڑے سچیاں دا ذکر کیتا ہے اسی ہے تے جھوٹے ہاں پر وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ جے اساں انہاں نال جڑے رہے نا جے میں انہاں تے بہار آئی سی کدی ساڈے تے بھی آ جائے گی انشاءاللہ العزیز آخر دعوانا اکھ جیوں دے کی جال کری دل میرا اس عرب دیئے ٹھنڈیے کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دیا دو پاسن میں ول پھیرا ہر دم تانگ جنا دی دل نو کدو پاسن میں ول پھیرا تے خوش بسے Thank you. رسول اللہ میں کیڑے مانتے کر وچ لگیاں توڑ نبھے ساں رات رے وچ رل کے مرساں تے پچھا نہ قدم ہٹے ساں شہر تیرے دے نہ ٹکڑے مگ ساں تے تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں جد منگ سے پیش کرے سے آخو تے مدینے میں بھی آوا یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں man. کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے رسول اللہ جے آکھو تے مدینے قدم قدم تے خار ہزار او دکھا دردا پالیا کیرا